İnsan maalesef, insan bir ticaret metaıdır. İnsan ticareti vardır, köle ticareti vardır, cariye ticareti vardır cahiliye ekonomisinde. Hatta bu insan ticareti öyle masum falan değil. İnsan ticaretinin hiçbiri masum değil. Dört köle giriş kapısı vardır. Bunlardan bir tanesi de hür insanların basılıp, alınıp, esir edilip pazarlarda satılmasıdır. Çok tipik örnekleri var. Allah Resulü'nün elinde büyümüş olan Zeyd, hür bir ailenin çocuğuydu. Bir baskınla ele geçirildi ve köleleştirildi ve satıldı. Yine Selman Farisi hür bir insandı. Dört tane üniversite bitirdikten sonra, dört tane beş yıl hesaplayın, en son üniversitesi neredeydi biliyor musun? Afyon'da. Afyon, Emir Dağı'nda, Ammuriye. Bugün tarihsel kalıntıları, tarihi kalıntıları aynen duruyor. Bendeniz gittim, gördüm. Bir tane levha bile diken olmamış. Selman 5 yıl okumuş Emir Dağı'nda. Selman'ın okuduğu okul, kalıntıları aynen duruyor. Ama bizde hani sahabe deyince mangalda kül bırakmayan, her bir sahabi hatasızdır diye her birini birer puta dönüştüren şu uydurulmuş dinciler var ya, bir tane götürüp de oraya bir levha dikmemişler. İlgileri bile yok. Bir tanesini görmedim orada zaten, birkaç kere gittim. Ama ne yaparlar? Anadolu'ya hiç uğramamış olan, aslında Mekke, Medine'ye de gelmemiş olan, efendim, neydi? Veysel Karani'ye makam yaparlar. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir garabettir. Bu topraklarda bu gariplikler çoktur. Dolayısıyla insan ticareti cahiliye ekonomisinin en temel enstrümanlarından biri.